Pochyl się nad sobą i pochyl się w sobie i dowiedz się teraz od siebie, co jest obłędem. Obłędem jest udawać, że jest się kimś innym niż tym, którym jest się. Na nic. Na nic mi terapia, mam zatrute złem DNA. Genetyczny kwis, sabotaż, samozwańczy świr guru. Mało popętany jak wudu, trans chory. W krainie ludu mas goryl na szczycie murów miast. Rozpierdalam ich apartheid. Nie mam nic do stracenia, majk mój jak połotowa koktajl. Rzucam płomienie w ziemian, liryczna parabola doznań. Dla ludzi anatema, Joker nie do przewidzenia postać. Wirus szaleje w genach, zarażam pokolenia od lat. Defekt komory, defekt ironii. Jestem bękartem, anioła z diabłem, popatrz. Uważnie, rogi wystają spod aureoli. Z mordy jak goryl, zabójczy droid. Z ręką na broni, prawdy łakomy. Usiądź i pomyśl tę wersję jako czy dla niewidomych. Naszej przeszłości nikt nie może zmienić. Dlatego od śpania mam dziury w głowie jak Kennedy. My, pieprzona awangarda, kartel niczym z Medein. Ostatni oddech miasta, możesz się tym dotlenić. Miasta ostatni oddech. To my goryle są zawsze w formie. Zaciągnij się tym streamami jointem. To my, najlepszy towar na ośce. Miasta ostatni oddech. To my goryle są zawsze w formie. Zaciągnij się tym streamami jointem. To my, najlepszy towar na ośce. Nie mamy w sobie litości, żeby nie wieszać swych ofiar głowami do ziemi. Znamy my wiele legend i tajemnic. Masz namiar na cel, poznaj łowców jeleni. To sama ekipa, krew i dziary, tacy sami. Dwie dekady, za nic za tym, potwory na szczytach piramid. Sami, ślady brygady, zżył karmazyn rozlany litrami. Czerwony asfalt, stare Jordany, zaznaczamy teren wielkimi krukami. Śpiana dżungla biurowców, bloki jak palmy wokół. Bestia rodzi się w słońcu, instynkt sieje niepokój. Te pandy, seria sztosów, małpi król noc Son Goku. W zębach krawaty bossów, w rękach diament i popiół. Nieważne co słyszałeś, co mówisz, o czym myślisz. Mogę być kanibalem z profilem terrorysty. Ostry człowiek atrament, wersy jak od Enigmy. Tabasco DJ HM, od lat jeden za wszystkich my. Miasta ostatni.